الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم، إلى آخر الآية. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bayram günlerimiz çok süratli, çok hızlı bir şekilde geçti ama bugün de cuma olması sebebiyle bugün de bayram sayılır. Müslümanların her ne kadar senede iki bayramları var ise de Cenab-ı Hak haftada bir gün de cuma gününü müminler arasında bayram olarak ilan etmiş. Bugün de cuma olduğuna ve bayramımız olduğuna göre hepinizin yine bayramları mübarek olsun. Allahu Teala nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Gerçek bayramlara, hakiki bayramlara, arzu ettiğimiz dinimizin, inancımızın, davamızın, düşüncemizin zaferiyle, İslam'ın zaferiyle sonuçlanacak gerçek bayramlar Cenab-ı Hak cümlemize ikram eylesin. Bayram tabi bilindiği gibi bir şenlik, neşe, huzur, sürur, sevinç anlamına geliyor. Bayram kelimesi, lügatlere baktığımız zaman sevinç demek. Sürur Arapçası. Yahut insanların neşelenmesi, sevinmesi, saadet duyması, memnuniyet duyması, huzur duyması, ne kadar İnsan ruhuna, insan gönlüne hoş gelen şeyler varsa bayram kelimesinin içinde bütün bu manalar var. Ama İslami manada dini, yani bir Müslümanın Kur'an ve sünnet çerçevesinde anlayacağı bayram daha başka. Kur'an'ın ve sünnetin bize ifade ettiği bayram, kelimenin tam anlamıyla bugün toplumun düşündüğü bayramdan farklı. Mesela bilmiyorum düşündünüz mü veya merak ettiniz mi? Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberlik hayatı biliyorsunuz 23 sene devam etmiştir. 23 sene devam etmiştir. Bunun 13 senesi Mekke'de. 13 yılı Mekke'de geçmiş. Diğer 10 yılı da Medine'de geçmiş olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak şurası bilmiyorum dikkat ettiniz mi, dikkatinize çarptı mı? Mekke-i Mükerreme'de gerek Ramazan bayramı, gerekse Kurban bayramı dediğimiz bu iki bayramın ikisi de yok. Mekke döneminde, o 10-13 yıllık Mekke döneminde müminlerin bayramı yok. Mekke'de bayram yok yani. Bayram Medine'de başlıyor, Daha sonra Mekke'nin fethinden sonra tabii bütün İslam'ın hakim olduğu o topraklar üzerinde bayram tamamında yaşanmaya başlıyor. Acaba düşündük mü bir Müslüman olarak neden Mekke'de devam eden, cereyan eden o 13 yıllık İslam'ın, İslam mücadelesinin, İslam davasının 13 senesi Mekke'de devam ederken niçin bayram yok? Müslümanlar niçin bayram yapmamışlar, yapamamışlar? Bayram yok. Allah-u Teala bayram vermemiş o 13 sene zarfında. Hicretten sonra bayram başlıyor. Medine'de başlıyor. Medine'de bayram yaşanmaya başlıyor. Mekke'nin o 13 yılında bayram yaşanmamış, bayram yapılmamış, bayram diye bir şey yok. Acaba düşündünüz mü niçin o 13 yıllık Mekke döneminde bayram yok? Eksik olan ne ki, nedir ki bayram yapmamışlar? Neyin yokluğundan dolayı bayram olmamış? Bunun bir tek cevabı var biliyorsunuz. Hicretten evvel Mekke-i Mükerreme'ye 13 yıl Allah'ın Resulü emek verdi. İslami mücadeleyi orada yürüttü, devam ettirdi. Az bir zaman değil, 13 sene uğraştılar, çırpındılar, çalıştılar, didindiler. Fakat İslam Mekke-i Mükerreme'ye o 13 yıl zarfında hakim oldu mu, olmadı mı? Ne dersiniz? Olmadı, olamadı. Muvaffak olamadılar. Olsaydılar zaten hicret etmezlerdi. Hicrete gerek yoktu. Demek ki İslam'ın tam hakim olmadığı, olamadığı yerlerde gerçek manada bayram yapılır mı, yapılmaz mı? İşte bu noktayı anlatıyor bize. Bir Müslümanın gerçek bayramı inandığı gibi yaşayabilmesidir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri nasıl emrediyorsa, nasıl yaşamamızı murad ediyorsa, Allah'ın Resulü nasıl tatbikat yapmışsa, nasıl tebliğat yapmışsa, aynı şekilde yaşayabiliyorsak bayramımız vardır. Aynı şekilde yaşayamıyorsak bayramımız gerçek manada yoktur. Bu espriyi, bu latifeyi bize anlatmış oluyor. Medine'de biliyorsunuz İslam'ın devleti kuruldu. İslam'ın devleti, soruyoruz, her müminin bilmesi lazım. İslam'ın devleti Mekke'de mi kuruldu, Medine'de mi? Medine'de kurulmuştur. Medine'de İslam devleti kuruldu. Devlet eliyle İslam Medine'ye hakim olduktan sonra Allah o müminlere bayram yapma hakkı verdi. Onun için Medine'de bayram var, Mekke'de bayram yoktur. İslam'ın hakimiyeti Medine'de devletle tecelli etmiştir. Sonra Mekke-i Mükerreme'ye gelmişler. Orayı da fetih dediğimiz, İnna fetahna leke fetham mübina veya İza ca'e nasrullahi vel feth ayeti kerimelerinin bize bildirdiği Mekke'nin fethi de İslam'ın devlet olmasından sonra tecelli etmiştir. Demek ki Müslümanlar devlet olmadan fetih müyesser olmayacaktır. Müslümanların devleti yoksa, bir İslam devletine sahip olamamışlarsa, vallahi fetih yapamazlar, fatih olamazlar. Medine döneminin Mekke'ye, Mekke'nin Medine'ye bakışını bu açıdan ele almak lazım. Bayramın da manası bu zaten. Bir memlekette Müslümanlar eziliyorsa, hakarete uğruyorsa, Allah'ın emrini tamamıyla uygulayamıyorlarsa, tatbik edemiyorlarsa, Müslümanlar hakaret altındaysa, o ülkede Müslümanların gerçek manada bayramından söz etmek cahillik olur. Gerçek bayram bir Müslümanın bayramı, mutluluğu, saadeti, sevinci, övüncü, rızası, her türlü mutluluğu o ülkede, o bölgede, o beldede İslam'ın tamamının oraya hakim olmasıyla tecelli eder. Aman bu noktayı şaşırmayalım. Bu nokta çok mühimdir. Dini İslam'ın tamamen yaşanmadığı bir ülkede müminin mutlu olması vallahi mümkün değildir. Mesela bakınız, bizim memleketimizde, ülkemizde, Türkiye'mizde halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen yurdumuzda, burası bizim yurdumuz, ülkemiz, vatanımız, toprağımız, toz kondurmayız, düşman ayağı bastırmayız, zerresini feda etmeyiz, amenna, tamam. Ama görünen o ki açıkça gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız şu ülkede hiçbir kötülük olmasa, hiçbir vebal olmasa, günah olmasa, kusur olmasa, hiçbir fenalık olmasa, sadece faiz dediğimiz illetin, devlet eliyle faizin işletilmesi, faizin teşvik edilmesi, faiz muamelelerinin bütün ülkeye, bütün köylere varıncaya, kasabalara varıncaya kadar yaygınlaştırılması, faiz işlemlerinin, faiz dediğimiz muamelelerin şehirlere, kazalara, kasabalara, köylere kadar yaygın hale getirilmesinin günahı ve vebali bu ülkenin lanet altında olmasına kafi geliyor. Lanet altında olması. Niye? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem açıkça ifade ediyor. Lanallahu riba. Allah faize lanet etmiştir. Çok açık. Lanet demek o faizin cereyan ettiği ülkeden, bölgeden, beldeden, mahalleden, muhitten Allah rahmetini çekip almıştır. Lanet kelimesi rahmet kelimesinin zıddıdır. Nasıl ki gece kelimesinin zıddı gündüzse, gündüzün zıddı gece ise, rahmetin zıddı da nedir siz söyleyin? Lanettir. Rahmetin tam zıddıdır. Çok ciddi bir hadise. Lanallahu riba. Allah faize lanet etmiştir. Yani faizden rahmetini çekip almıştır. Faiz yoluyla elde edilen kazançların Allah-u Teala o millete, o devlete, o hükümete, o cemaate asla faydasını göstermeyecek, başları beladan kurtulamayacak. Faizin girdiği müesseseden Allah rahmetini çekip alacak. Faizin girdiği ülkeden Allah rahmetini, huzurunu, bağışını, barışını, bereketini kesinlikle kaldıracak. Hadis-i şerif çok açık. Sadece bu kadar mı? Hayır. Ve akilehu, faiz yiyenler, faiz kanalından beslenenler, faizden kazananlar, faiz yoluyla iş yapanlar, faiz yoluyla alışveriş yapanlar, faiz yoluyla sanayileşenler, faizle beslenenler, geçimini, maişetini, servetini faizden temin edenler, akilehu, Arapça, ve mukilehu, faiz verenler, sade faiz yiyenler değil, bir de faiz verenler, daha, ve katibehu, katip demek, yazıya geçirenler, o faiz muamelesini yazanlar, muhasebesini yapanlar, defter tutanlar, cari hesapları, mevduatı, bankaların genel müdürlerinden en son memuruna kadar faizli işlemleri yazıya, bilgisayara, kayıtlara, zabıtlara, kağıtlara geçirenlerin hepsi lanet altındadır. Ve katibehu, hadisin içinde bu kelime var. Bu kelimeyi ben oraya koymadım. Hazreti Muhammed Mustafa koydu. Bunu kimse değiştiremez ve başka bir mana da veremez. Ve şahideyhi, bu faizli işlemlere şahitlik yapanlar, örneklik yapanlar, reklamlık yapanlar, bu faizi teşvik edenler, faizi imrendirenler, faizi beğendirenler, faiz reklamı yapan, şahitlik yapan bütün unsurlara Allah lanet etmiştir diye Hazreti Muhammed Mustafa rahmeten lil alemin aleyhissalatü vesselam açık haber. Hiçbir günah olmasa demek ki Türkiye'nin lanet altında kalmasına bu faiz yeter. Hiç şey olmasa. Bunun mutlaka halledilmesi lazım. Eğer geleceğimizin, istikbalimizin, istiklalimizin devam etmesini, insanlarımızın mutlu olmasını, kardeş olmasını, barış içinde yaşamamızı arzu ediyorlarsa, vallahi faizin kaldırılması lazım. Başka hiçbir çözüm yok. Onun için bayram dedik de aklımıza oradan geldi mesele. Yani bayram mutlu olmak, bağış içinde olmak, barış içinde olmak, kardeşlik içinde olmak, insanların birbirini sevmesi, sayması, kucaklaşması, birbiriyle bağlaşması, bütünleşmesi, paylaşması anlamına geliyor. Kazancınızı paylaşamıyorsunuz, servet bir takım zalimlerin elinde birikmiş, stok olmuş, fukara inim inim inliyor, yetimler, öksüzler, çaresizler inliyor, mahrumlar, mahrumiyet içinde kıvrananlar varsa bir ülkede, orada gerçek manada bayram yoktur. Bayram yoktur. Hani meşhur bir hadisedir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bayram namazını kıldırdıktan sonra Mescid-i Saadet'ten çıkıyorlar. Yanında birkaç sahabi var. Hepimiz biliyoruz hadisi ama konu, mevzu geldi diye söylüyorum. Mescidin biraz ötesinde bir meydanda çocuklar, bayramın zaten kelebekleri çocuklardır. Kelebek. Uçuşurlar, koşuşurlar, oynarlar, bağırırlar, çağırırlar. Çocuk olmayan yerde hayat olmaz. Mescid-i Saadet'in biraz ilerisinde bir alanda, meydanda çocuklar bayramlıklarını giymişler. Böyle pırıl pırıl bembeyaz entariler o zaman tabii oraya göre. Oynuyorlar, koşuyorlar, eğleniyorlar. Lakin çocuklardan bir tanesi kenarda bir yere çömelmiş, yırtık pırtık bir elbiseyle o küçücük suratını iki avucunun arasını almış, dalgın dalgın düşünmüş duruyor. Birdenbire o çocuk Allah Resulü'nün dikkatini çekti. Diğer çocuklar kelebekler gibi koşuşuyor, oynuyor, zıplıyor, hokluyorken bu çocuk niçin böyle çömelmiş, yüzünü insanlardan saklarcasına avuçlarına almış, niçin düşünüyor diye derhal merakını mucib oldu Allah Resulü'nün rahmeten lil aleminin. Bayram, bayram manzarasına aykırı bir manzara. Bayramın manasına aykırı bir tablo. O çocuk niçin böyle mahrum, niçin gülmüyor, niçin oynamıyor, niçin sevinmiyor, niçin koşmuyor, niçin oturmuş duruyor? Yaklaştılar. Evladım sen niçin burada böyle sessiz, kimsesiz, çocuklara karışmamışsın, oynamıyorsun, koşuşmuyorsun, niçin burada bekliyorsun? Çocuk cevabını anında verdi. Allah'ın Resulünü de tanıyamadı çocuk. Dedi ki, o oynayan çocukların dedi hepsinin babası var, annesi var, parası var, pulu var, neşesi var, keyfi var. Benim dedi babam, Allah Resulünün dedi bulunduğu bir savaşta şehit oldu. Babam yok. Annem de dedi zengin bir adamla evlendi, beni evden kovdular dedi. Dışarıda kimsesiz kaldım, benim ne bayram yapsın dedi. Ben neyle eğleneyim, neyle neşeleneyim, kimsem yok deyince Allah'ın Resulü birdenbire tavır değiştirdi. Birdenbire mağmum oldular, kederlendiler, üzüldüler, rahatsız oldular ve buyurdular ki, ey yavru, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın senin baban olmasını, Hazreti Ayşe'nin annen olmasını, Hazreti Ali'nin amcan olmasını, Hazreti Hasan'la Hüseyin'in kardeşlerin olmasını ister misin, istemez misin? Birdenbire çocuk ayağa kalktı, sen Allah'ın Resulüsün ya Resulallah dedi. Nasıl istemem, nasıl arzu etmem dedi. İşte o zaman benim bayramım olur. O zaman gerçek bayramım olur benim. Çocuğu aldılar, hane-i saadetlerine götürdüler, tertemiz yıkadılar. Onun da üzerine temiz bir elbise giydirdiler, karnını doyurdular. Çocuk geldi, öbür çocukların arasına katıldı ama bu sefer hepsi çocuğun etrafında toplandılar. Ya demin sen ağlıyordun, sessizdin, hareketsizdin, bu neşe ne, bu elbise ne, bu tokluk ne, nereden, ne oldu sana deyince, Allah'ın Resulü babam oldu, Ayşe-i Sıddık'a annem oldu, Hasan'la Hüseyin kardeşlerim oldu, ben bayram yapmayayım da kim yapsın dedi. Bu hadise de gösteriyor ki, bir ülkede ağlayanlar, inleyenler, ezilenler, sürünenler, sürülenler, haksızlığa uğrayanlar, zulme uğrayanlar varsa orada bayram yoktur. Gerçek bayram yoktur orada. Bayram paylaşmaktır, bütünleşmektir, insanlarla kaynaşmaktır. Bunun da fıkhi hükmünü biliyorsunuz. Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak yasaklanmıştı. Allah-u Teala haram etmişti. İleride Allah nasip ederse Kurban Bayramı gelecek. Kurban Bayramı'nın dört gününde de oruç tutmak, siz söyleyin, haram mı olacak, helal mi olacak? Haram olacak. Bayram günlerinde oruç tutmayı Cenab-ı Hak yasaklıyor. Halbuki başka günlerde oruç tutmak çok sevap, ibadet. Ama bayram günü oruç tutmak ibadet olmaktan çıkıyor, Allah'a isyan oluyor. Sebebini biliyorsunuz. Bayram demek insanların birbirine gitmesi, gelmesi, alması, vermesi, yemesi, içmesi, oturması, kalkması, ziyafet, ziyaret, paylaşma, bölüşme, yemek, içmek, kardeşlik, sevinç, sürur anlamına geliyor. Oruç tutan adam ziyarete gittiğinde verileni alamaz, verileni yiyemez, kenara çekilir, kaynaşamaz, bütünleşemez, uzlaşamaz diye, bu uzlaşmayı, paylaşmayı engelliyor diye bayramda Allah oruçları haram etmiş. Ne kadar makuldür, ne kadar insani bir hadisedir. Ama gittikçe görüyorsunuz bu paylaşma azalıyor Türkiye'de. Bütün İslam ülkelerinde paylaşma azalıyor. Gerçi yavaş yavaş uyanma var. Yavaş yavaş İslam'a doğru bir yönlenme var, hareket var ama çok az. Mesela şu bayram günleri gerek İstanbul'da gerekse Ankara'da belediye otobüslerinin ücretsiz olması insanlar arasında kaynaşmayı, paylaşmayı artırdı mı, artırmadı mı siz söyleyin. Artırdı. İnsanlar taşındı. Beldeden belgeye, mahalleden mahalleye insanlar taşındı, taşındı, taşındı. İyi bir şey. Allah-u Teala bunları yapanları iki cihanda aziz etsin. Bayramın manasına uygun bir hadise. Ücretsiz, külfetsiz, zahmetsiz İnsanların insanlara gitmesi, gelmesi, ziyaretlere koşmasını temin edenlerden daha hayırlı kimse olamaz. İnsanlara hizmet. Ama tabii genel anlamda çok yetersiz bunlar. Yatırımlarımızı, paralarımızı, servetlerimizi, imkanlarımızı paylaşmadıkça bayram yapmış olamayız. Kardeş de olamayız. Biliyorsunuz Mekkeli muhacirler Medine'ye hicret ettikten sonra Efendimiz kardeşlik dediğimiz hadiseyi ortaya koydu. Kardeşlik, Arapçası uhuvvet veya müahat diye geçiyor. Kardeşlik, müminleri birbiriyle Efendimiz kardeş yaptı. İnnemel müminüne ihvetün ayeti de tasdik etti. Arş-ı Ala'dan Peygamberimizin bu kardeşlik müessesesini onaylayan mühür geldi, ayet geldi. Öyle paylaştılar, öyle paylaştılar ki imkanlarını hemen ifade edeyim aklıma geldi. Sahabeden, Medineli Müslümanlardan birisi kendisine kardeş olarak seçtiği Mekkeli Müslüman bir muhaciri evine götürdü, eşyasını paylaştı, imkanlarını paylaştı. Muhacirlerin tabii hanımları Mekke'de kalmıştı, evleri Mekke'de kalmıştı, imkanları Mekke'de kalmıştı, servetleri Mekke'de kalmıştı, canlarını alıp çıkmışlardı. Her şeyi paylaştı bu sahabi radıyallahu anh. Buyurdu ki ey Mekkeli muhacir kardeşim, benim iki tane nikahlı ailem var, iki tane nikahlı ailem, iki tane nikahlı helalim var. Bak dedi Allah aşkına, hangisini beğenirsen vallahi boşayayım, onu da sen alasın dedi. Bütün kitaplarda var bu hadise. Bu kadar paylaştılar. Bayram paylaşmaktır. Bir kimsenin kendi nefsine, kendi keyfine, kendi zevkine para harcaması bayrama aykırıdır. Nefse olan ilgi, bayrama olan ilgiyi azaltmıştır. Düşünün, zaman zaman söylüyorum ve çok anormal bulduğum için, çok tehlikeli bulduğum için söylüyorum. Yılbaşı denen bela gecesinde, isyan gecesinde, rezalet gecesinde, bir gecede gazinolarda, müzik salonlarında, Uludağ'da, dağ evlerinde, beş boynuzlu otellerde insanların harcadığı paranın yekûnunu biliyorsunuz. Kaç kere söyledim, yine söyleyeyim. O gece, bir gece için o otellerde yer ayıranlar, gazinolarda yer ayıranlar, nefsine, keyfine, şehvetine, şöhretine uygun masa ayıranlar, şantöz, dansöz, af buyurun, içki, kumar, rezalet, felakete para yatıranların, biliyorsunuz ona bir kelime kullanıyorlar, rezervasyon diyorlar. Rezervasyon, önceden gidip yer ayırtmak. İsmini yazıyorsun, parasını yatırıyorsun, buna rezervasyon diyor. Tam 2 milyon 160 bin insan yılbaşı bela gecesinde yer ayırtmışlar bu otellerde, gazinolarda ve müzik hollerde yer ayırtmışlar. Ve parasını ödemişler ayırdıkları yerlerin. Ne kadar para ödediklerini biliyorsunuz. Resmi devletin açıklamasına göre 97 trilyon yatırmışlar bir gece için. Yanlış duymadınız. 97 trilyon. Bir gecede. Nefsine, keyfine, zevkine, şehvetine para yatıran şerefsiz insanlar. Fakirlere, yetimlere, öksüzlere niçin bir gün dönüp bakmıyorlar? Bayramın manasını bana söylesinler. Bayram ne demek? 97 trilyon. Bu para bir gecede dansöze, şantöze, içkiye, kumara yatırılmıştır. Ama memlekette 12 milyon işsiz var. 5 katrilyon dahili borç var. Her doğan çocuk 83 milyon borcuna doğuyor Türkiye'de. Ne bayram yapıyorsunuz? Hangi bayramdan bahsediyorsunuz? Ben böyle bayram kabul etmek istemiyorum. Bayram herkesin mutluluğudur. Herkesin sosyal güvenceye kavuşmasıdır. Yarın ne olacak endişesinden uzaklaşmaktır. Bayram budur. Ne bayramı? İşte yine yüz binlerce, milyonlarca insan Ramazan bayramında görmediniz mi? Yine ulu dağlara koştular, karlara, otellere, zevkü sefa mahallerine kaçıştılar, yalılara, köşklere, villalara, dağlara çıkmadılar mı? Hani bayram? Kaç yetimin, kaç öksüzün, kaç mahrumun, kaç fakirin elinden tutulduysa o kadar bayram ettiğimizi söyleyebiliriz. Bütün bunlar bizi çok düşündürüyor. Müminler, kardeşler, eğer ayakta kalacaksak, hayatta kalacaksak, yurdumuz, milletimiz devam edecekse, yeniden İslam'a dönmemiz lazım. Müslümanların hayata hakim olması lazım. Müslümanların devlete hakim olması lazım. Müslümanların hükümete hakim olması lazım. Müslümanların kaynaklara hakim olması lazım. Hırsızlardan, soygunculardan, yaramazlardan, şerefsizlerden, hayasızlardan ülkenin yönetimini ellerinden almanız lazım. Eğer ayakta kalmak istiyorsanız, devam edeceksek, kardeş olacaksak, mümin olacaksak, Müslüman olacaksak mutlaka devletin İslamlaşması lazım. Fukaranın, yetimin, öksüzün, minim inleyen hastalar var. Korkunç astronomik fiyatlardan dolayı ameliyat olamayanlar var. Ameliyat olup da parasını ödeyemeyenler var. Göz göre göre ölenler var, ölüler var. Hangi bayramdan bahsediyorsunuz? Devletin vallahi sağlık politikası tamamen iflas etmiş. Sosyal sigortalar iflas etmiş, devlet hastaneleri iflas etmiş, doktorlar iflas etmiş, merhamet kalmamış, acıma duygusu kalmamış, sömürüden başka bir şey kalmamış. İşsizlik almış başını gidiyor. Şahsen ben bir din görevlisi olduğum halde, hocam bir iş bulamaz mıyız, perişanım diye bana müracaat edenlerin sayısı Ramazan'da 120 kişiyi geçti. Ben ne yapabilirim? Benim örgütüm yok, şirketim yok, devletim yok, hükümetim yok. Ben ne yapabilirim? Buna bir çare bulunması lazım. Öyle laiklik, maiklik de kimsenin karnını doymuyor. Laiklik kimsenin karnını doyurmuyor. Bana iş bulabiliyor musun? İşsizliği önleyebiliyor musun? Çaresizliği önleyebiliyor musun? Yunanlının ağzını kapatabiliyor musun? Ben o zaman laiklik, maiklik hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Laiklik hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Ağlayanların gözyaşını durdurabiliyor musun? Ey laikçiler! İşsize iş bulabiliyor musun? Hırsızın önünü kesebiliyor musun? Memleketi mutlu hale getirebiliyor musun? Yok, laiklik hiç ilgilendirmiyor bizi. Vatandaş ekmek istiyor. Vatandaş iş istiyor, vatandaş hastasını tedavi ettirmek istiyor, vatandaş ameliyat olmak istiyor, parasını ödemek istiyor, sefil olmaktan kurtulmak istiyor, onlara laiklik, laiklik, laiklik, laiklik. Hırsızlara bakıyorsunuz, devletin malını toplamış götürüyor, mal gidiyor, malı götürüyor ama öbür taraftan mal gidiyor, mal elden gidiyor demiyor. Laiklik elden gidiyor diyor. Aslında mal elden gidiyor. Memleket elden gidiyor. O laiklik gidiyor diyor. Ne laikliği? Nerede ciddi bir hırsız, yalancı, dolancı, dümenci varsa laikliğin altına sığınmış götürüyor hazineyi, götürüyor parayı, götürüyor memleketi. Böyle şey olmaz. Şu memleketin işsizine iş bulun. Laiklik karın doyurmuyor, kimsenin derdini, devasını vermiyor. Boşuna savunmayın, boşuna bu lafların arkasına sığınmayın. İş bulun, rızık yollarını açın, sağlık yollarını açın, kaynaklarımızı işletin, fabrikaları kurun. Millet teknoloji istiyor, millet kalkınmak istiyor, millet iş istiyor. Onlar laiklik, laiklik, laiklik, laiklik. İnanmıyoruz laikliğe. Kabul etmiyoruz. Bayram bu mana ile ancak bütünleşirse bayram olur. Mutluluk böyle olursa mutluluk olur. Yoksa kuru kuruya efendim slogan üretmenin, şöyleymiş böyleymiş demenin kimseyi ikna etmiyor, kimseyi inandıramıyorsunuz. Bayramı böyle telakki etmek lazım. Paylaşmadıkça varlığımızı, sağlığımızı, nimetleri, ganimetleri paylaşmadıkça, bakın Ramazan'da elhamdülillah mümkün mertebe paylaşmalar oldu. Bir kısım belediyeler gördüğünüz gibi çadırlar kurdular, fakirlere, kimsesizlere iftar verdiler, yemek verdiler, kepçe kepçe, kaşık kaşık. Hamdolsun bazı vakıflar, dernekler, cemiyetler, cemaatler iftar sofraları açtılar. Şu bizim İmes'te bile görüyorsunuz her gün 250 ila 300 kişi 30 gece burada iftar yemeği yediler. Fakirler, çocuklar, kimsesizler. Bir iki akşam gelip görseydiniz aşağısı böyle ana baba günü. Çorbayı alan oturuyor, pilavı alan oturuyor. Şu saadete bak, şu mutluluğa bak. İmes sanayisi temiz 300 kişiye her akşam iftar yemeği verdi. Doğudan gelenler, güneydoğudan gelenler, Siirtliler, Bitlisliler, fakirler, fukaralar. Göreydiniz manzarayı. Allah-u Teala bu sofrayı temin eden sanayi sitemizin bu güzide insanlarının makamını cennet etsin. Çok şerefli oldu, çok güzel oldu. Sitemizin şerefi oldu, sitemizin bereket oldu, sitemizin hayatı oldu. İnşallah seneye belki 500 kişiye vereceğiz. İş alanlarımız çoğalsın ki, iş yerlerimiz, iş verenlerimiz, imkanlarımız çoğalsın ki, bütün bir memlekete sahip olmanın yolu bulunsun. Yoksa kısır çekişmelerinin, laiklik elden gidiyor falan, hiçbir şey gittiği yok, memleket gidiyor. Ne laikliği? Kimse de inanmıyor vallahi. Boşuna bunları konuşmasınlar. İş versinler, iş veren olsunlar, kaynakları işletsinler, memleketi imar etsinler, tamir etsinler, fakirleri, fukaraları toplasınlar. Ne laiklik ya, laiklik nedir? Kimsenin burnuna tuttuğu yok bunun ya. 70 yıldır görüyorsunuz ne hale geldik. Geçen gün merakla araştırdım, acaba bizim paramız kadar doların karşısında aşağıya düşen para var mı diye araştırdım, vallahi yok. Şu anda dünya üzerinde 182 devlet var. Hiçbirisi bir doların karşısında 66 bin basamak aşağıya düşmemiş. Bir Müslüman Türk bir Amerikan doları alması için doların bulduğu seviyeden 66 bin basamak aşağıya düşmesi lazım mı değil mi? Ne hale getirmişler bizi ya? Vallahi utanıyorum. Afrika'ya gidin, fakir ülkeler var. Angola. Angola diye bir yer var. Orayı merakla araştırdım. Angola dediğimiz o kabile devleti, birbirini yiyen insanlar, fakir insanlar, onlar bile bir Amerikan dolarını satın almak için 47 bin basamak aşağıya inmişler. Bizden daha aşağıya düşen kimse kalmamış dünyada. Ben bunu istemiyorum. Eğer laiklik beni Amerika'nın karşısında 67 bin basamak aşağıya düşürmüşse, o laiklik yerin dibine bassın. Allah kahretsin laikliği. Kabul etmiyoruz. Başım dik olmalı. Dolarla boğuşmalıyım. Dolarla savaşmalıyım. Doları aşmalıyım. Avrupa'yı aşmalıyım. Bence budur hayat. Kölelik değildir. Hala memleketin yönetimine, hükümetin kurulmasına Amerika mı karar verecek, Avrupa mı karar verecek diye bekleyen şerefsiz siyaset adamları var. Amerika karar verecekmiş Türkiye'nin yönetimine, hükümetinin kurulmasına. Kim ulan bu Amerika? Kim bu? Niye biz bu hale geldik veya getirildik? Ben anlamıyorum. Bir Müslüman olarak, bir hoca olarak vallahi utanç duyuyorum. Geceleri 3-4 defa uyanıp rahatsız oluyorum. Bir Müslüman böyle olmamalı. El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam bir üstünlüktür. İslam yeryüzüne hakimiyetin vallahi kapısıdır. Bizim ecdadımız İslam'ı kucakladıkları zaman, İslam'a sahip oldukları zaman 3 kıtaya hakim olduklarını kainata bilmeyen yok. Bütün dünya Müslümanları Türkiye'ye bakıyor. Bakın Amerika'da 8 milyon siyah Müslüman var, zenci Müslüman. İşte gördünüz, onların liderliğini yapanlardan birisi Farrakhan bayram günü geldi, Sultanahmet Camisi'nde bayram namazını kıldı. Mihraptan Müslümanlara 10 dakika konuşma yaptı. O konuşmanın metnini ben aldım okudum. Diyor ki, bütün dünya Müslümanlarının kurtuluşu Türkiye'den başlayacaktır diyor. Amerikalı zenciler bile bizden umut bekliyorlar, Müslümanları Türkiye'den. Pakistan bizi bekliyor, zavallı Afganistan bizi bekliyor, Filistin bizi bekliyor, Cezayir bizi bekliyor. Hale bakın yani, alem-i İslam'ın kaderi burada, hayatı burada, bağımsızlığı buradan başlayacak, istiklali burada, istikbali burada. Bizimkine de neyle meşgul oluyor? Kimisi dağlarda kayak kayıyor, sorunlu insanlar keyif ediyor, zevk ediyor. Bu bir felakettir. Hangi saadetin temsilcisisiniz? 12 milyon işsizi olan bir ülkenin sorumluları keyif etmeye hakkı yoktur. Vallahi hakkı yoktur bayram yapmaya. Millet iş istiyor, aş istiyor, eş istiyor. Geçen gün telefon geldi, diyor ki hocam 5 senedir diyor vallahi nişanlıyım, evlenemiyorum diyor. Her gün ölüp ölüp diriliyorum. Nişanlımı görmek istemiyorum diyor. Evlenemiyorum. Yok mu bir hayır sahibi diyor. Rezil oldum, sokaklara düştüm diyor. Bu böyle bir memleketin sorumluları nasıl Uludağ'da keyif eder? Nasıl Uludağ'da kayak kayar? Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Bayramın manasını anlatmaya çalıştım. Bayram sosyal bir hadisedir, içtimai bir saadettir. Toplumun tamamına yayılması gereken bir ibadettir bayram. Ramazan bayramı, utanmadan şeker bayramı diyenler oldu. Ya şekerle ne alakası var? Hayvan herif! 30 gün oruç tutmanın, Ramazan'ı idrak etmenin sevincidir Ramazan bayramı. Ve şekeri! Şeker, şeker, şeker! Kastı mahsusla bu kelime. Hele bir takım televizyon kanalları var ki, Allah'a isyan etmeyi vazife zannediyor. Kastı mahsus da şeker bayramı diyor. Bunlar çirkin şeyler. Ramazan, 30 gün nefsimize hakim olmanın, 30 gün nefsimizi dizginlemenin, 30 gün nefsimize karşı imtihan olmanın zaferi ya, biz bayram yapıyoruz. Ne alakası var şekerine mekerine? Allahu Teala daha nice gerçek bayramlara ulaşmayı nasip eylesin kardeşler. Bu arada Ramazan boyu tabi cemaatlerle bütünleştik. Sohbetler, vaazlar, nasihatler, vakıf toplantıları, dernek toplantıları, talebeler, yurtlar, çocuklar, yetimler, darul aceze bir takım yerlere koşuldu, görüldü. Gerekenler inşallah yapıldı. Fitreler, fidyeler, zekatlar, tasadduklar, teberrular inşallah eda edilmiştir. Allahu Teala hepsini kabul eylesin. Hepsini mübarek eylesin inşallah. Ancak bu arada bir noktayı da Ramazan'daki sohbetlerimden edindiğim intibaya göre söylüyorum. Dini konularda oruçla alakalı, namazla alakalı, cenazeyle alakalı vesaire ibadetlerle alakalı hususlarda yeterli bilgiye sahip değiliz. Bilgi eksikliğimiz var. Bilgi eksikliği. Mesela oruç tutan kardeşlerimiz oruçlu haldedirler. Oruçlu olmanın hali içinde neler yapmaları lazım, neler yapmamaları lazım. Hangi halde oruçlar bozulur, hangi halde bozulmaz. Adam diyor ki, hocam diyor, unutarak diyor oruç yedim ben diyor. Öğlene doğru unutmuş, mutfağa nasıl olmasa girmiş, orada hazırda yiyecek bulmuş. Unutarak yedim diyor, orucum bozuldu, akşama kadar normal yedim diyor. Ya mübarek şu İlmihal kitabını alsaydın da 5 dakika okusaydın, görecektin ki unutmakla, asla unutup yemekle oruç bozulmaz. Hatta öyle ki insani bir hüküm olarak söyleyeyim, 5 dakikanızı alayım inşallah. Diyor ki alimlerimiz, kitaplarda var ilmihallerde, görseniz ki Ramazan'da, öğlende, ikindide neyse bir Müslüman bir yemeğin başına oturmuş yiyor. Halbuki gün Ramazan. Oruçlu olması lazım ama adam yiyor. Baksanız ki diyor adam zayıf bir adam, sıska bir adam, sağlıksız bir adam, rengi sararmış, zayıf bir adamsa yemeği bitirinceye kadar oruçlu olduğunu hatırlatmayın. Yesin, karnını doyursun, ağzını silsin. Sen galiba oruçlu oldu unuttun diye ona ondan sonra haber verin. Ta ki karnını doyursun diyor. Allah ona unutturmuş, karnını doyursun. O orucu bozma, ağzınızı çalkalayın, devam edin diyor. Bütün kitaplarda var, ilmihal kitaplarında. Ama zahmet edip de oruca başlamadan oruç bahsini şöyle bir okuyan kardeşlerimiz çok az. İlmihal dediğimiz ilim, halimizin ilmi. Namaz ile, oruç ile, zekat ile, fitre ile. Hani Ramazan'da zaman zaman da cemaatimizi ölçmek için sorduğumuz oldu. Kalabalık bir cemaatte sohbet halindeydim. Bir ara dedim ki, bir hacı kardeşimizi böyle hedef olarak seç, dedim ki, hacı bey, hacı efendi, fitre dediğimiz bir olay var, fitre. Bu fitreyi verirken bazı temel gıdalara göre veriyoruz, temel gıda maddeleri. Temel gıda maddeleri ölçü alınmıştır. fitrenin ölçüsü para değil, altın değil, gümüş değil. Ya nedir? Gıda maddeleri. 4 tane gıda maddesi var. 5.'si olmaz. Kıyamete kadar böyle olacak. Bana dedim sayar mısın dedim fitrenin esası olan temel gıda maddeleri sayar mısın diye sordum adam başladı. Buğday, arpa, mercimek, nohut, kuru fasulye adam saydı gidiyor. Hayatta okumamış. İlmi hale bakmamış, elini alma. Ya ne mercimeği kardeşim Allah'tan kork dedim ya. Yani bu bilgisizlik bizi nereye götürecek? İstiyoruz ki her Müslümanın evinde veya elinde bir büyük İslam ilmi hali kitabı bulunsun. Vallahi bulunması lazım. Her evde. Hemen bir şey daha söyleyip keseyim. Geçen gün yoğun bakımda çok ağır hasta, bitkisel hayata girmiş bir tanıdığımızın bir hastası vardı. Bütün yakınları başında beklediler özel bir hastanede. Beklediler. İşte bayramın ikinci günü ruhunu teslim etmiş. Zaten hayatta kalma şansı yok deniyordu. Bitkisel hayat. Hemen cenazeyi morga kaldırmadan alel acele bayram diyerekten de tabii hastayı al ölüyü cenazeyi almışlar. Doğru bir minibüse koymuşlar. Süratle yola çıkmışlar. Doğru Malatya'ya. Haber geldi ki cenaze alındı, minibüse kondu ve Malatya'ya yola çıkarıldı, gidiyorlar. Hemen sordum, bu cenaze yıkandı mı? Yok. Kefenlendi mi? Yok. Namazı kılındı mı? Yok. Yahu sen eşya mı taşıyorsun bire kardeşim? Cenaze yola çıkacaksa önce yıkanır, sonra kefenlenir, sonra namazı kılınır. Yıkanmadan, kefenlenmeden, namazı kılınmadan cenazeyi yola çıkarmak haramdır. Bunu işleyenler cehennemlik olurlar diyor. İlmihali 5 dakika okusaydı bunu yapmayacaktı. İlmihal yok, okumuyor. Yazık değil mi? O ölü diyor, yıkanmadan, kefenlenmeden, namazı kılınmadan yola çıkarılan o cenaze, o ölü, ruhen azap altında kalır, inim inim gömülünceye kadar inler mahvolur. Ölülere de eziyet ediyorlar cahiller. Onun için kardeşler, müminler, ilmi halimizi bilmemiz lazım. Ramazan boyu vaaz ettiğim yerlerde Allah gani gani rahmet etsin, çok değerli Cumhuriyet tarihinin bütün alimlerini terazinin bir gözüne koysanız, Cumhuriyet dönemindeki alimlerin, din alimlerinin tamamını terazinin bir gözüne koysanız, öbür gözüne de Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhi koysanız, vallahi hepsinden ağır gelen bir hocaydı. 2 sene biz onun dersine katıldık. Öyle bir allameydi, 4 mezhebin alimiydi. Onun yazdığı ve üzerinde tartışılmayan bir eseri var. Büyük İslam ilmi hali. Ramazan boyu gittiğim yerlerde bir vakıf adına, Gurabay-ı Müslimin adına, vakfı adına bu kitabı bir hayır sahibi almış. 1000 tane kadar bunu demiş cemaate dağıtın, bunun parasıyla talebelere burs verin, talebelere yardımcı olun diye kitap almış. Bunu da camilerde söyleyerek Ramazan'da Allah razı olsun dağıtımı yapıldı. Bu vakfın 96 talebesinin bursu hasıl oldu, ihtiyaçları karşılandı. Az bir miktar kalmış, 7 paket, her pakette 12 tane var. Yani 70-80 tane bir kitap kalmış. Onu da bugün cemaat olur mu olmaz mı endişesiyle getirdim. Çıkışta inşallah bu kitaplardan birer tane alırsanız hem evinize bir ilmihal götürmüş, hem bir hediye almış olur, hem de bu vakfın talebelerine yardımcı olmuş olursunuz. Allah-u Teala şimdiden ebedi saadetin yatırımlarına cümlemizi muvaffak eylesin. Rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin. Bayramlarımızı Rabbim mübarek eylesin. İslami bayramlara, Rahmani bayramlara, gerçek bayramlara ulaşmayı cümlemize müyesser eylesin. Allah-u Teala kıldığımız teravih namazlarını, teheccüd namazlarını, tesbih namazlarını, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz zekatları, fidyeleri, fitreleri dergahında kabul eylesin. Biliyorsunuz Şevval ayı çıkmadan 6 gün bir orucumuz daha var. İçinde bulunduğumuz ay biliyorsunuz Şevval. Arabi aylardan Şevval'dir. Bu Şevval çıkmadan peş peşe tutmaya mecburiyeti yok. Hani illa peş peşe olacak diye bir kayıt yok. Şevval ayı çıkmadan 6 gün daha tutun. Zaten Ramazan-ı Şerif'i tutmuşuz elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'in tamamını tutan ve Şevval'den de 6 gün oruç tutan bir Müslümana Cenab-ı Hak senenin tamamını oruç tutmanın mükafatını veriyor. Bu 6'yı da ihmal etmeyelim. Hak Teala ona da bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.